Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, Robert Grzędowski z tej strony. Minęła godzina 7:00. A w programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Czerwa. Premier przedstawi dziś zarządzenie o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Gniezno liczy straty po wczorajszej nawałnicy. W sprzątaniu pomagają Wojska Obrony Terytorialnej. Amerykański prezydent broni przywódców Izraela w obliczu zarzutów ze strony Trybunału w Hadze. Premier Donald Tusk poinformował, że 9 osób, które zaangażowały się na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce, zostało aresztowanych i ma postawione zarzuty. To obywatele ukraińscy, białoruscy, ale i polscy, mówił w telewizji TVN24. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wyjaśniał w TVP Info, że chodzi o osoby zatrzymane od grudnia. Premier mówi o tym, co się dzieje, odkąd działa nasz rząd, o skutecznej walce służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, też policji, z wszystkimi próbami sabotażu, dywersji, dezinformacji, przenikania do różnych środowisk. Premier zapowiedział, że dziś przedstawi zarządzenie o powołaniu rządowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Znany będzie także skład gremium. Jak dodał Tomasz Siemoniak, to resorty będą delegować kandydatów do komisji. Zamknięcie procedury przeciw Polsce dotyczącej łamania praworządności to jeden z głównych tematów dzisiejszej unijnej narady ministerialnej w Brukseli. A chodzi o procedurę z artykułu 7 Europejskiego Traktatu, którą komisja rozpoczęła w grudniu 2017 roku, zarzucając Polsce brak gwarancji niezależności sądownictwa. Teraz komisja zamierza ją zamknąć. Tłumaczy, że nie ma już ryzyka dla praworządności i powołuje się na program reformy wymiaru sprawiedliwości przygotowany przez nowy rząd, wyłoniony po październikowych wyborach. O tym, co Polska zrobiła do tej pory i jakie są kolejne kroki, ma mówić minister sprawiedliwości. Wczoraj Adam Bodnar przekonywał, że choć proces przywracania rządów prawa jeszcze potrwa, to procedura powinna być zakończona. To, w jaki sposób działamy, poprawiamy sytuację polskiego sądownictwa, jak prowadzimy proces legislacyjny. Myślę, że jest wystarczające, żeby powiedzieć, że nie ma rzeczywiście tego jasnego ryzyka dalszego naruszania standardów praworządności. Po polskiej prezentacji głos zabierze Komisja Europejska, a później unijni ministrowie. Bardzo optymistycznie podchodzę do tej dyskusji. Mówił wczoraj w Brukseli minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wspólnie ogłosić, że ta procedura wobec Polski została definitywnie zakończona. Myślę, że to jest kwestia dni. Decyzja w tej sprawie należy do Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś zacznie się szacowanie strat i sprzątanie miasta po wczorajszej nawałnicy i gradobiciu, jakie wystąpiły w wielkopolskim Gnieźnie. Magistrat zapewnia, że dostawy wody do picia dla mieszkańców nie są zagrożone. Burza połączona z intensywnymi opadami deszczu i gradu przeszła nad Gnieznem około południa. Wiele ulic i budynków, w tym szpital, zostało zalanych. Do pomocy przyjechały jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej i strażaków z powiatu gnieźnieńskiego i poznańskiego, mówi rzeczniczka prasowa Straży Pożarnej w Gnieźnie, Kamila Kozłowska. Największym takim zdarzeniem było zalanie pod ulicami Trzymosty, gdzie w samochodzie była osoba poszkodowana, nie mogła się wydostać. Za pomocą łódki strażacy wyciągnęli osobę z pojazdu. Dziś synoptycy także ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najsilniejsze wystąpią na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Prezydent Joe Biden stanął w obronie przywódców Izraela w obliczu zarzutów ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego. Podczas wystąpienia skierowanego do amerykańskich Żydów Biden oświadczył, że nie wolno stawiać znaku równości pomiędzy Izraelem i Hamasem. Prezydent Joe Biden powiedział, że odrzuca wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego o aresztowanie premiera i ministra obrony Izraela. Niezależnie od tego, czy te nakazy mogą mieć zastosowanie, nie ma równoważności pomiędzy Izraelem a Hamasem. Prezydent USA wyraził przekonanie, że Izrael zrobi wszystko, co w jego mocy, by zapewnić ochronę ludności cywilnej. Powiem jasno, wbrew zarzutom stawianym Izraelowi przez Międzynarodowy Trybunał Karny, to, co się dzieje, nie jest ludobójstwem. Odrzucamy taką ocenę. Prezydent USA zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą stać po stronie Izraela w obliczu zagrożeń dla jego bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zbliża się 7:05, a w studiu już Adam Malecki. Czas na sport w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Niepisana jest polskim hokeistom na lodzie elita i choć biało-czerwoni na Mistrzostwach Świata walczyli bardzo dzielnie, czy to z Łotyszami, czy Amerykanami, Słowakami, czy też Francuzami, to jednak wszystkie mecze przegrali, także wczoraj w decydującym meczu z Kazachstanem. Warunek pozostania w elicie był jeden. Polacy musieli wygrać w regulaminowym czasie gry, jednak w ciągu 60 minut przegrali 1-3. Polacy spadają do dywizji 1A i będą się bić od przyszłego roku o powrót na hokejowe salony. Elitę opuszcza także Wielka Brytania po porażce 2-5 z Norwegią. Z piłkarskiej ekstraklasy wiadomo, że spadają już Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. Łodzianie wczoraj w meczu kończącym 33. kolejkę przegrali 1-2 z Zagłębiem Lubin. Zawodnicy ŁKS-u wobec pożegnania z ekstraklasą cieszą małe rzeczy, choć dla 17-latka pierwsze trafienie w najwyższej klasie to wydarzenie życia. Aleksander Iwańczyk strzelił już w doliczonym czasie, kiedy Zagłębie po dwóch żółtych kartkach Kacpera Chodyny grało w dziesiątkę. A mecz podsumuje obrońca Zagłębia Mateusz Grzybek. Pierwsza połowa to zdecydowana gdzieś tam nasza przewaga i brakowało tej drugiej bramki w pierwszej połowie, żeby jakby zaznaczyć tą naszą wyższość nad ŁKS-em. Później początek drugiej połowy, to już te pierwsze minuty to ŁKS dochodził do głosu i wiedzieliśmy, że trzeba na nowo wskoczyć na obroty. Nic, cieszymy się, bo wbrew pozorom to nie są łatwe mecze. ŁKS jakby nie miał nic do stracenia i zawodnicy w dużej mierze grają o swoją przyszłość, żeby się pokazać, więc cieszymy się z tego zwycięstwa. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok przed Śląskiem Wrocław. Oba zespoły mają tyle samo punktów, a ostatnia kolejka już w ten weekend. We Włoszech w Serie A pojedynek trzeciej drużyny z czwartą, a do tego pojedynek polskich bramkarzy. Dodatkowo z akcentami strzeleckimi. Bolonia, choć prowadziła z Juventusem 3-0, to dała się dopaść i skończyło się 3-3. Jedną z bramek, zresztą przedniej urody dla starej damy, strzelił Arkadiusz Milik. Bolonia pozostaje na trzecim miejscu, Juve na czwartym. W tenisie trwa odliczanie do rozpoczęcia wielkoszlemowego French Open. W oczekiwaniu na grę na kortach Rolanda Garrosa w turnieju rangi 500 w Strasburgu grają Polki. Magda Linet wygrała w 2-5 z Rumunką Soraną Cirsteą, a Magdalena Fręch w 2-3 ze Sloane Stephens. I jeszcze ekstraklasa koszykarzy. W drugim meczu półfinałowym King Szczecin pokonał PGS Płynie Stargard 78-72 i w walce o finał, która toczyć się będzie do 3 zwycięstw, prowadzi 2-0. Mecz numer 3 w czwartek w Stargardzie. Magdalena Fręch z Magdaleną Fręch wygrać nie mogła, a Lech Poznań podobno sam się pokonał w walce o Mistrzostwo Polski. No ale teraz przechodzimy do pogody. Gniezno liczy straty po wczorajszej efektownej, ale przede wszystkim groźnej nawałnicy, a dziś możliwe kolejne, choć ostrzeżenia IMGW dotyczą wschodniej Polski. Szczególnie uważać proszę na Suwalszczyźnie oraz w okolicach Mrągowa i Białegostoku. Tam obowiązują do 20 ostrzeżenia drugiego stopnia. W innych miejscach kraju też możliwe burze, ale i opady deszczu. Bez burz padać nie powinno tylko na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Na ogół na termometrach powyżej 20 stopni Celsjusza, nawet do 27 w centrum i na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1849 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6:30. Zapraszamy do Trójki. Czy wiek jest przeszkodą w realizacji marzeń? Chyba nie, tak sugerują głosy od Państwa. W związku z wyzwaniami w późniejszym wieku chciałem się pochwalić, mam 59 lat i od 2 lat uprawiam kolarstwo grawitacyjne. Niestety nie obyło się bez poważnych kontuzji w międzyczasie. Niemniej daję radę zjeżdżać po trasach, na których zjeżdżają zawodnicy. Niedawno m.in. w Szczyrku odbyły się zawody. Znam te trasy, też używałem. Ciągle pamiętam cytat takiego reżysera, do Manuela de Oliveira, który zmarł bodajże mając 106 lat, a jeszcze wieku 90 lat kręcił filmy, który powiedział, że młodość przychodzi z wiekiem. Młodość przychodzi z wiekiem, to bardzo ciekawe słowa, no ale potwierdzające choćby przykłady znamy. 85-letni maturzysta z Kalisza, czy te, które słyszeliśmy, pokazują, że wyjątkowych osób robiących coś na przekór utartym schematom nie brakuje. Z czego to wynika? Czy to kwestia charakteru, czy może doświadczenia? Spróbujemy i na te pytania odpowiedzieć. Już za chwilę w studiu pojawi się Daria Michalik ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Mamy 10 minut po siódmej, to jest poranna audycja w Trójce. Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski, Ola Dobieszewska, Robert Grzędowski. Zapraszamy. Mamy 13 minut po godzinie 7, tu poranna audycja, zapraszamy do Trójki, a w studiu Trójki witam Darię Michalik ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dario, 59-latek uprawiający od niedawna kolarstwo grawitacyjne, no czyli mówiąc krótko sport ekstremalny, o tym usłyszeliśmy w głosie od słuchacza. 85-letni maturzysta, to już głośny temat z ostatnich dni, być może niedługo także student. Przykładów tych osób nie przejmujących się wiekiem nie brakuje, ale z drugiej strony no każdy z nas, prawda, mógłby długo wyliczać przykłady przeciwne, chociażby z rodziny. Z czego to wynika? Ja myślę, że to jest kwestia też tak jak osobnicza, indywidualna, z czego to wynika, ale też mam takie poczucie, że żyjemy w przyspieszonym czasie. Mhm. Jest dużo takich kwestii, które narastają. czy to kwestia pracy, studiów, wyborów, decyzji. Mamy wiele bodźców takich zewnętrznych, które mogą korelować do tego, że później nie wykonujemy pewnych rzeczy, bo jest tego za dużo i wybór jest zbyt duży. Natomiast wracając do tych starszych osób, dlaczego tak jest? Ja myślę, że to kwestia może być związana z tym, że chcieliby spełnić jakieś swoje marzenie, albo coś w ich głowie zaświtało takiego, co stało się czymś, jakimś marzeniem, wyzwaniem, bo na przykład nie było predyspozycji do tego wcześniej, albo czas na to nie pozwolił. Ja pamiętam maratończyka, pana chyba ze Śląska, który miał ponad 107 lat i przebiegał maratony i musiał mieć do tego jakieś predyspozycje, więc na pewno jest to kwestia indywidualnych predyspozycji, na pewno jest to kwestia środowiska, w którym żyjemy, na pewno jest to też kwestia bliskich, których mamy bądź nie mamy, ale też takiego własnego, indywidualnego podejścia do życia, po prostu do decyzji, do wyboru. A czy możemy powiedzieć, że wśród osób, które jednak nie podejmują tych wyzwań, jednak spędzają czas w sposób przewidywalny, mówią, tak, starych drzew się nie przesadza, prawda, i siedzą w domu, co przecież też wpływa na chociażby stan zdrowia. No, wiemy, że aktywność to jest absolutnie podstawa. Czy tu nie pokutuje takie właśnie podejście społeczne? No choćby to wspomniane przeze mnie przysłowie, no starych gdzieś tam, tak, prawda, presja społeczna, żeby nie zostać wyśmianym. Ja myślę, że to na pewno jest tak. Myślę, że z biegiem lat gdzieś ta alienacja wynika z tego, że już po prostu nie potrafimy budować, czy to relacji, nie potrafimy też w jakiś sposób normalny usiąść przy kawie, albo boimy się oceny, albo stajemy się osobami, które nie czują się ważne dla drugiego człowieka. Takich czynników może być wiele. Właśnie to poczucie też osamotnienia, ale też takie odsunięcie się społeczne właśnie z tych powodów, tak jak pan powiedział, tak, że gdzieś będziemy ocenieni, gdzieś nie do końca spotkamy się z taką aprobatą społeczną. Musimy też wziąć pod uwagę, że osoby starsze w tej chwili, no mające 85 lat, czy 89 lat, czy 90, naprawdę żyły w zupełnie innych czasach niż my w tej chwili. Mogą się nie odnajdywać, prawda? Mogą się w tych nie czasach odnajdywać, internetu, tak, mediów społecznościowych. Tak. Ja patrząc, no tak, bardzo prywatne podwórko, na podwórko swoich dziadków. Moja babcia ma lat 89, mój dziadek 92. To są osoby, które cały czas są takie płodne, żywe, bo oni też swoimi codziennościami powodują, żeby ten mózg cały czas pracował, cały czas są aktywni, chodzą na kijki, wypełniają krzyżówki, czytają książki, czytają jakieś artykuły, cały czas są na bieżąco politycznie, są na bieżąco w różnych takich może rzeczach, które na ich płaszczyźnie zainteresowań są cenne, nie żyją może tymi obecnymi czasami aż tak bardzo, ale cały czas trenują tą głowę, więc to nie jest tylko kwestia właśnie obecności drugiej osoby, czy tylko wyłącznie obecności, ale też takiego samego zaparcia do takiego podnoszenia jakości swojego życia. Diety, czy właśnie tego sportu, o którym pan powiedział. Więc... Ale chyba skoro mówi pani o parze, o dwójce osób, to myślę, że to jednak mimo wszystko rzecz łatwiejsza, bo samotność tutaj musi być też ważnym czynnikiem, tak, prawda? Tak, tak. Tak, zgadzam się z panem w zupełności. Oczywiście gdzieś ta relacyjność, im jest łatwiej, bo są we dwoje, prawda? Natomiast w przypadku właśnie tych osób osamotnionych, no to po naszej działalności możemy zobaczyć, że ten wolontariusz, który przychodzi, faktycznie jest oczekiwany. To jest takie trochę mini święto. To jest coś wyjątkowego. I jak ta relacja wchodzi w taki dalszy bieg, bo ja nie mówię o pierwszych 3 miesiącach, czyli miesiącu miodowym, tak? Tylko mówię o takiej relacji, która trwa latami, to widać, że to już jest coś takiego stałego, gdzie jedna osoba pociąga drugą. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli wyjść na trening samodzielnie, ale nie do końca chcemy. Ale jak mamy tam, nie wiem, Krzysia, Andrzejka, który pójdzie z nami na jakieś kijki, czy pójdzie z nami na basen, to tym bardziej chcemy wyjść. I ten sport staje się wtórny do tego spotkania. I myślę, że tak samo jest właśnie w przypadku osamotnienia osób starszych w kontakcie z wolontariuszem. To już w pewnym momencie staje się taką codziennością, która właśnie podnosi nam chęć do tego, żebyśmy wyszli, poprawia nasz język, poprawia nasze samopoczucie, czy właśnie no, styl życia. To mówimy też o perspektywie osób młodszych, bo jesteśmy zachwyceni, podziwiamy no choćby właśnie pana, tak, 85-letniego maturzystę. Ja ostatnio pod wielkim wrażeniem Czecha, który miał zdaje się 60 kilka lat i przez 9 godzin robił deskę, to ćwiczenie dosyć trudne, i pobił rekord Guinnessa. No ale chyba też spoczywa pewna odpowiedzialność na młodych ludziach, no choćby tak jak w przypadku działalności w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich, ale także poza, by jednak no, swoją obecnością aktywizować te osoby starsze, choćby w rodzinie. Tak, ja mam takie poczucie, że jednak ten czas, który marnujemy na przeglądanie internetu, czy chociażby, no okej, okay, no, przeglądajmy ten internet, łapywajmy jakieś takie rzeczy, które nas inspirują i pójdźmy i zaraźmy tego starszego człowieka. Na przykład z takich rzeczy, które kojarzę z naszej organizacji, które się dzieją zazwyczaj w wakacje jednego dnia albo w małych inicjatywach wolontariuszy, to są takie otwierające bardzo rzeczy. Na przykład ostatnio mieliśmy małe inicjatywy wolontariuszy w postaci wąchania przypraw z całego świata, robienia własnych mieszanek przypraw, więc to myślę, że na pewno może trochę pobudzać zmysły, też pokazywać inną stronę. Mieliśmy też spotkanie takie przy herbatach z całego świata i seniorki siedziały razem z wolontariuszami i próbowały i rozmawiały na ten temat. To jest, no można powiedzieć, że trochę taki jeden z elementów arteterapii, ale jak najbardziej to jest coś otwierającego. Ja mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia, że chyba warto się też z dziadkami naszymi nie zgadzać, bo kiedy się z nimi troszkę dyskutuje, nie zgadza, pokazuje perspektywę młodych ludzi, to na ich twarzy częściej widać uśmiech niż zdenerwowanie, zauważyłem. To ma pan ciekawe doświadczenie, ale myślę, że tak. Myślę, że te rozmowy też na pewno wynoszą inny punkt widzenia. Ja bardzo często słyszę właśnie, że no, nigdy nie miałam do tego takiego podejścia. A Bożenka zmieniła w moim życiu to, że już nie podchodzę w ten sposób, tak jak wcześniej. Więc na pewno jedna i druga strona ma na siebie wpływ i warto mieć takiego przyjaciela w każdym wieku tak naprawdę i wymieniać się tymi różnymi spostrzeżeniami, no i właśnie nie zgadzać się z nimi, dyskutować. XXI wiek daje te możliwości, niech także silversi wiedzą o tym, co dziś można robić, że to nie jest tak jak te kilkadziesiąt lat temu, gdy oni obserwowali swoich dziadków. A opowiadała o tym Daria Michalik ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Bardzo dziękujemy za to poranne spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Nawet nie wiesz jaka trauma. Jak na DST zapala mi się lampka. Jadę do mechanika. Stres jak w liceum, fizyka. Ciekawy o co będzie pytał i czy skumarze przed sobą ma laika. Mówi, że to wina klocków, a drugi, że to coś przy drążku. Przytakuje im po prostu, bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku. Auta nie kręcą mnie w ogóle, jak widzę fajną furę w jakimś teledysku, to ci mówię, jedyne co googluję, co? Ile ma z tyłu izofiksu? Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam, póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam, póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Ale i tak otworzę warsztat. Jak go nazwę? Nie wiem, pewnie kamkar. I posłuchaj jaki plan mam. Co w tym kamkar będę ogarniał? Zero napraw, gdy awaria. Nie, wycieraczki będę podpinał do radia. Ty się pewnie pytasz po co? No co? A niech równo z bitem chodzą. Słuchasz sobie, keep it thorough. One w bicik, jak metronom. I wiesz co mi się marzy, żeby z bitem grały też kierunkowskazy. Ta opcja byłaby dobra, może ludzie by zaczęli używać ich na rondach. Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Chcesz mi stuku, puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam, póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Ktoś mi stuku, puka w okolicy kół, co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam, póki stuku, puka w rytm, nie wymieniam. Kamil Piwot, Kamkar. No, tych biznesów Kamil Piwot w swoich utworach otworzył już co najmniej kilka. Pytanie, czy będzie umiał je odpowiednio skalować. No i jak ze składkami na ZUS. A tak poważnie mówiąc, mamy 23,5 minuty po siódmej. Rozmawiamy dziś w Trójce między innymi o tej aktywności osób starszych, o tym, że silversi też robią różne rzeczy. Można do tematu podejść z humorem. A propos wieku, ja chciałbym taki kawał powiedzieć, mianowicie mieszkaniec klatki schodowej spotyka wystrojone dziecko sąsiadów i pyta się: Jacuś, co ty taki wystrojony jesteś? A, jedziemy na ślub dziadka. Co? W wieku 88 lat chce mu się jeszcze żenić? Co tam chce?

Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A smartfony z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do ósmej. A w Radio Nawigatorze Trójki o sytuacji na drogach opowie Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmotoryzowani jadący od Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina ekspresową Trójką napotkają utrudnienia. Między węzłami Gryfino i Klucz nie ma przejazdu. Ciężarówka zderzyła się z autokarem. Można ominąć blokadę, kierując się na drogę wojewódzką 120. To zjazd oznaczony jako Gryfino i Stare Czarnowo. Nie ma przejazdu także między Białobrzegami a Potworowem. Zablokowana jest 48. W Wyśmierzycach zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Alternatywna trasa to droga lokalna przez Radzanów i Smardzew. Na A4 w Dolnośląskiem wielokilometrowy korek do Zgorzelca za Bolesławcem. A4 korkuje się również między Bochnią a Krakowem oraz między Zakopianką a Skawiną i przed Belicami na trasie do Katowic. Dojazdy do Krakowa utrudnione przez Wieliczkę i od Skawiny, a na Zakopiance zwalniamy między Mogilanami a Gajem. Na Trójmiejskiej Obwodnicy też wzmożony ruch. Zwalniamy między węzłami Karczemki i Gdańsk Południowy. W stronę Łodzi. Dużo pojazdów wjeżdża do Warszawy krajową 7 przez Łomianki. Korkuje się też S8 za Głębocką w stronę Łodzi. No i jeszcze województwo śląskie, a tam między innymi spowolnienia na trasie Sosnowiec-Katowice oraz na DTS z Chorzowa do Katowic. Wieści dla kierowców wrócą za niecałą godzinę. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. W Iranie rozpoczną się dziś kilkudniowe uroczystości pogrzebowe prezydenta Ibrahima Raisiego. Numer 2 w irańskim reżimie ajatolachów zginął w niedzielnej katastrofie śmigłowca w górach. Wśród Irańczyków żałoba miesza się z radością ze śmierci człowieka określanego mianem rzeźnika Teheranu. To nawiązanie do odpowiedzialności Raisiego za masowe egzekucje więźniów politycznych pod koniec lat 80. Irański duchowny i polityk nigdy nie przyznał się do tego czynu. O połowę wzrosną opłaty za wyrobienie paszportu dla zwierzęcia domowego, zakłada projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Dokumenty wydaje Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Jej prezes Marek Mastalerek uzasadnia, że podwyżki są urealnieniem kosztów ponoszonych przez ten podmiot i że będzie to pierwsza zmiana cen od 10 lat. Paszport to jeden z dokumentów niezbędnych do podróżowania ze zwierzęciem domowym. W większości państw wymagane jest też dopełnienie innych formalności, przypomniał Mastalerek. Oznakowanie zwierzęcia za pomocą chipu, szczepienia przeciwko wściekliźnie, różnego rodzaju zabiegi profilaktyczne jak odrobaczanie, jak inne szczepienia, to wszystko są ceny umowne. A paszporty dla psa czy kota zdrożeją ze 100 do 150 zł. Od dziś można oglądać filmy 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity Online. W internecie zostanie udostępnionych większość tytułów, które były pokazywane przez 10 dni w kinach. Filmy będą dostępne na platformie mdak.pl. Tam będzie można kupić dostęp do jednego filmu lub karnet na 3, 5 i 10 tytułów. Będzie je można oglądać do 3 czerwca. A więcej informacji w serwisie o 8. Ósma za niecałe 27 minut. Za nami ciepła noc, formalnie jeszcze nie tropikalna, bo temperatura spadła w Polsce poniżej... nie spadła w nocy poniżej 18 stopni Celsjusza, ale i tak było wymagająco. Wymagająco uchylonych okien co najmniej, co może być problemem, gdy pod twoim oknem betoniarka z budowy obok stoi i pracuje nawet późnym wieczorem. Dość narzekania, spójrzmy w przyszłość pogodową. Najważniejsze wieści dotyczą możliwych dziś burz, zwłaszcza we wschodniej Polsce i tam obowiązują ostrzeżenia IMGW. Będzie ciepło, ale także miejscami deszczowo, również tam, gdzie burze się nie pojawią. Mówiąc krótko, to będzie dzień wymagający pogodowej czujności. Nasza gościni Daria Michalik zasugerowała dziś, że 107-latek ze Śląska przebiegł maraton. Państwo reagują na te słowa. Nigdy taki nie przebiegł maratonu u nas w Polsce. Pan, o którym mówi ta pani, to on przebiegł 100 metrów i to był jego rekord. Zaczął biegać w wieku 104 lat, ale na pewno nie przebiegł maratonu w wieku 107 lat. No myślę, że to czeski błąd z tym maratonem, a poza tym umówmy się. Ma mieć 107 lat i przebiec 100 metrów nawet w takim tempie sprintem, to i tak jest wystarczająco imponujące i wystarczająco inspirujące. Prawda? Mamy 26 minut do godziny 8. Słuchają Państwo porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Thank you. Nieustająco znakomity small town boy Jimmy Somerville popisywał się wokalem w Trójce. Ale państwo też grają i w kolejnych wypowiedziach udowadniają, że można spełniać marzenia niezależnie od wieku. Chcę się pochwalić jedną rzeczą. Po 30 latach reaktywowałem zespół muzyczny. Gramy koncerty dla seniorów. Na te koncerty przychodzą też młodzi ludzie, bo gramy znane przeboje we własnych aranżacjach. No i jest wspaniale, naprawdę jest wspaniale. Bawi mnie to, tym bardziej, że widzę, jak osoby, które przychodzą na potańcówki i na koncerty, też bawią się przy naszej muzyce. A my zachęcamy do kontaktu i udziału w porannej audycji 2 2 7 3, a także mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Tymczasem na zegarach 7:40. Co oznacza czas na ekonomię w Trójce? Sylwia Zadrożna jest już ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego zaczynamy? No od tego, że niezależnie od wieku Polacy nie mają nawyku długoterminowego oszczędzania. Blisko 3 miliony złotych wynosi suma aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce, ale na tle innych krajów zajmujemy jedno z ostatnich miejsc, na przykład w relacji oszczędności do PKB, a mówi o tym prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Za nami jest już tylko Rumunia. Daleko przed nami takie kraje jak Łotwa, Węgry, czy lider w naszym regionie, jeśli chodzi o oszczędzanie i taką percepcję zrozumienia też tego tematu, potrzeby oszczędzania, zwłaszcza długoterminowego, Czesi. My mamy 91% aktywów finansowych gospodarstw domowych w relacji do PKB, Czesi mają 134%. A w strukturze naszych aktywów dominują gotówka i depozyty bankowe. W kwietniu na największych portalach rekrutacyjnych opublikowano około 266,5 tysiąca nowych ogłoszeń o pracę, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w skali roku, podał Grant Thornton. Zdaniem ekspertów to jednak świetne dane, bo jesienią ubiegłego roku spadki wynosiły nawet 27%. Niemcy, Czechy, Szwecja i Norwegia to tam Polacy wyjeżdżają najczęściej do pracy sezonowej. Jak wynika z raportu Personnel Service, zarobki w tych krajach mogą sięgać 19 tysięcy złotych miesięcznie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował praktyki właściciela sieci Biedronka związane z promocją Magia Rabatów. Jedną z nich było wprowadzanie w błąd co do warunków promocji w przekazach reklamowych. Informacje pojawiające się na plakatach w sklepach nie informowały o produktach, których nie można było kupić za voucher, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Warunki promocji powinny być jasne dla konsumenta. Bez haczyków, gwiazdek czy wyjątków zapisanych małą czcionką. Nie można organizować akcji, które nie spełniają podstawowych kryteriów przejrzystej komunikacji, ani nie umożliwiają realnego i swobodnego zapoznania się z regulaminem promocji bezpośrednio w sklepie podczas robienia zakupów. W efekcie klienci sieci, którzy wzięli udział w promocji, mogą teraz otrzymać vouchery o wartości 150 zł, a szczegóły decyzji można znaleźć na stronie UOKiK-u. Od 20 lat fundusze europejskie wspierają polskie wzornictwo. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na rozwój designu ponad 1,5 miliarda złotych. Dolar kosztuje dziś rano 3,91 zł, euro 4,25. A co w informatorze ekonomicznym o 9:30, Sylwio? O 9:30 wrócimy do tego tematu pracy sezonowej. Mhm. Zajrzymy też do kin, bo z danych GUS-u wygląda, że wynika, że poszliśmy w ubiegłym roku częściej do kin. O, czyli wracamy do kin. A ja nie byłem. A nie, byłem, przepraszam, byłem z synem i to ze 2 razy. Mam nadzieję. Ale sam nie byłem. I na randce nie byłem. No dobrze, nieważne. Jeszcze przed 8:00, także będziemy mówić o kwestiach finansowych w kontekście drogich, choć taniejących, mieszkań na wynajem i zamykanych akademików. To przed 8:00, a informator ekonomiczny i Sylwia Zadrożna o 9:30, prawda? Zapraszam. Tak. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire out the factory. Day, same as always. Somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the Program Trzeci Polskiego Radia. As I know it. Nirvana, Come As You Are, na 10 minut przed godziną 8 w Trójce, w porannej audycji, w której teraz przechodzimy do tematu mieszkaniowego. To nie jest łatwy temat, ale nie tylko łatwy, przecież w Trójce omawiamy. Studenci rezygnują ze studiów, bo nie stać ich na wynajem pokoju, a uczelnia nie pomaga, tak twierdzą osoby od piątku okupujące były akademik Kamionka w Krakowie. Na wynajem pokoju lub mieszkania ich nie stać, bo jak mówią, ceny najmu są nieprawdopodobnie wysokie. A przecież już lada moment zacznie się największy ruch i te intensywne poszukiwania lokum. Będą to robić zarówno tegoroczni maturzyści, jak i studenci, którzy już dzierżą indeks, ale w trakcie wakacji zechcą się przeprowadzić. Teoretycznie, na przykład w Warszawie zaczęły ceny mieszkań na wynajem spadać w ostatnim czasie. No pytanie, czy to są spadki wystarczające? O dylematach mieszkaniowych Żaków opowie Państwu Martyna Masztalerz. Kilkudziesięciu protestujących studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego domaga się zwiększenia liczby miejsc w akademikach. Oddajcie Kamionkę! Oddajcie Kamionkę! Oddajcie Kamionkę! Jak podaje Radio Kraków, sytuacja między studentami i władzami uczelni jest bardzo napięta. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wystosowały do Żaków ultimatum. Mają opuścić były akademik Kamionka albo będą się mierzyć z konsekwencjami prawnymi. Studenci zaś domagają się, aby uczelnia rozwiązała problem z zakwaterowaniem. Nie przyjęli 500 osób co najmniej do akademika. Tylko 500 osób, które w ogóle złożyły wniosek, bo przepraszam bardzo, ale wśród nas, wśród studentów, studentek już od dawna wiadomo, nikt, większość nawet nie próbuje. Bo wie, że jest tak mało miejsc w akademikach. Są politycy! Zamknięte drzwi! Są politycy! Protestujący podkreślają, że nie stać ich na wynajem pokoju w stolicy Małopolski. Miesięczne opłaty za jedno pomieszczenie w mieszkaniu to w tej chwili od 1100 do nawet 2000 zł. Cena za miejsce w akademiku UJ-u zaczyna się od 560 zł. Pad na krakowskiej uczelni trwa, ale koszty najmu mieszkań to problem, z którym borykają się nie tylko studenci. Mateusz z krakowskiego Kazimierza wylicza, że opłata za kawalerkę w centrum miasta pochłania już ponad połowę jego miesięcznego wynagrodzenia. Ceny najmu w Krakowie to absolutne kuriozum. Są zaporowo wysokie. Wpisuje się to też w tendencję chyba ogólnokrajową. Nie każdy jest w komfortowej sytuacji, żeby zarabiać duże pieniądze, a wydaje mi się, że mieszkanie w godnych warunkach, w rozsądnej cenie powinno być nie tyle przywilejem, co prawem każdego z nas. Według raportu firmy JLL dotyczącego rynku wynajmu mieszkań w Polsce od stycznia 2021 roku do stycznia 2024 ceny wzrosły o 85%. W tym czasie o ponad połowę zmniejszyła się liczba ofert najmu. Co ciekawe, według najnowszego raportu Expandera i Rentier.io średnie ceny najmu w Polsce nieco spadły w ostatnim kwartale. Ten trend ominął jednak Kraków, który razem z Warszawą i Wrocławiem znajduje się na niechlubnym podium miast, w których za wynajem mieszkania zapłacimy najwięcej pieniędzy. Jak mówi analityk Jarosław Sadowski, w ostatnich miesiącach padł również jeden rekord. Miastem, gdzie jest nowy rekord, nowa stawka, najwyższa w historii, to jest Białystok, w którym średnia stawka za metr kwadratowy wyniosła 44 zł i 44 grosze. Przyjrzyjmy się tym cenom. W Warszawie cena za wynajem metra małego mieszkania to 89 zł, we Wrocławiu 77, w Krakowie 75. No zdecydowanie bardziej opłaca się wynajem kawalerki w Sosnowcu. Tam 46 zł kosztuje metr kwadratowy takiego lokum w skali miesiąca. No właśnie, czy to jest poważny problem? Na pewno. A czy Państwo mają jakieś rozwiązania i sugestie? Komentarze w tym temacie, 2 2 7 3. Zapraszamy do trojki@polskieradio.pl. O, widzę, że jeden głos już się pojawił. A propos najmu, chciałem powiedzieć, że rynku mieszkaniowego może budowlanka nie rozwiąże, ale rynek najmu, stawiając 10, 20, 30 akademików, mocno by się zmienił. Yeah.